rozwijać się biznes, to nie funkcjonuje gospodarka i tak dalej. Nie funkcjonuje państwo, nie funkcjonuje polityka, nie funkcjonuje demokracja wreszcie. A polityka to jest taki chaos w Afganistanie. Mm-hmm. Tam w zasadzie nie ma ugrupowań. To znaczy są ugrupowania, które się w określony sposób oczywiście nazywają, ale nie ma koalicji parlamentarnych. To wszystko działa na zasadzie takiego rozpędu, na zasadzie kto się z kim dogada, tak jest. I o ile to działało, jakoś działało w momencie, kiedy tam była cała armia, raz, że żołnierzy międzynarodowych, dwa, różnych doradców z Zachodu, którzy tam szeptali do ucha jednemu, drugiemu, trzeciemu robili za nich różne rzeczy. Tak, tak, tak. I myśmy tych Afgańczyków trochę rozleniwili, bo tych struktur państwa nie ma i to jest największy problem, bo to państwo po prostu nie ma jak działać. Tak. Myśmy ich nie nauczyli tego, że sami powinni pracować, sami powinni działać. Afgańczycy z kolei zawsze mieli tą taką armię podszeptywaczy, doradców, speców od PR-u, od Human Resources, którzy za nich tę robotę robili. Teraz nas w zasadzie już nie ma, bo to wyjście NATO z misji ISAF oznacza też, że większość obcokrajowców stamtąd wyjechała, bo się po prostu boi, że już nie będą mieli tego parasola ochronnego. No więc jak nie ma tych doradców, nie ma tych ludzi, to Afgańczycy nagle zostali sami i nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić. Czyli prezydent afgański ma rację, a powiedz mi, czy istnieje duże ryzyko, że powtórzy się sytuacja, z którą mamy w ostatnim roku do czynienia w Iraku, czyli że powstanie jakaś struktura, czytaj obecne w Iraku Islamskie Państwo Iraku i Lewantu, tylko w wersji afgańskiej, i zrobi to, co dzieje się w tej chwili w Iraku? Myślę, że nie. Prezydent Ghani w wywiadzie, który cytowałeś, też o tym mówił, że nie ma takich struktur, ale myślę, że ważne jest tutaj jeszcze co innego. Afgańczycy, zobaczmy, Afgańczykom żyje się naprawdę coraz gorzej. To znaczy ludzie coraz mniej zarabiają, jest coraz większy kryzys. Taki kryzys, który dotyka prostego człowieka, który kiedyś miał na dwa chleby, teraz ma na jeden chleb. On dalej żyje w biedzie, ale ta bieda jest coraz większa. Wiele różnych rzeczy się działo, a mimo wszystko nie było w Afganistanie arabskiej wiosny, protestów. Mm-hmm. Nawet po wyborach tych, kiedy wszyscy ze sobą kłócili się o to, kto bardziej sfałszował wybory. Tak. Te demonstracje, które były w Kabulu, były śmiesznie małe jak na Afganistan. Afgańczycy mają w sobie coś takiego dziwnego, co jakby taką jakąś bezwolność. I w ostatnich latach nie było tak naprawdę dużego przypadku, kiedy oni by się zebrali i zaczęli samoistnie wyszli na ulicę, domagając się czegoś. Więc nawet jakby ci islamiści tam przyszli, to nie mieliby za bardzo na kim się oprzeć, bo Afgańczycy by machnęli ręką i powiedzieli: dobra, możecie sobie tu działać, ale bez nas. Nowy rok również całkiem nowym rokiem dla Afganistanu. Moim gościem był Wojciech Cegielski, a była to audycja Trzy strony świata. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 888. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. Pralka Bosch Vario Perfect. Duży wyświetlacz. Klasa A+++ za 1099. I dodatkowo ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 stycznia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. Problem zamkniętych przychodni jest w 5 województwach. Tam liczba podpisanych umów z lekarzami jest mniejsza niż 70%, informuje minister zdrowia. Będzie ewakuacja Polaków ze wschodniej Ukrainy. Rozpocznie się w ciągu kilku dni, dowiedziało się Polskie Radio. Chodzi o 205 osób. Ruszyły przygotowania do wydobycia cementowca, który zatonął u wybrzeży Szkocji. Na razie na przeszkodzie wciąż stoi pogoda. Na pokładzie było 7 Polaków i Filipińczyk. Pacjenci mają problemy w 23 powiatach w 5 województwach, tak wylicza minister zdrowia. Bartosz Arłukowicz informuje właśnie na konferencji prasowej o sytuacji w związku z protestem lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego. Dzisiaj mamy problem 5 województw, w których liczba umów podpisanych z lekarzami jest mniejsza niż 70%. Podjęliśmy działania zapobiegawcze i plan B dla 5 województw takich jak lubuskie, opolskie, podlaskie, lubelskie i województwo podkarpackie. To są województwa, w których Porozumienie Zielonogórskie jest aktywne i lekarze rodzinni są związani z tym porozumieniem. Minister dodał, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej będą wspierać medycy ze szpitali Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Obrony. Listy z informacjami o czynnych przychodniach mają być rozwieszane w szkołach, na dworcach, posterunkach policji, siedzibach Straży Pożarnej, ośrodkach pomocy społecznej i urzędach wojewódzkich czy gminnych. Bartosz Arłukowicz mówił, że w tej chwili spór dotyczy 15% lekarzy rodzinnych z Porozumienia Zielonogórskiego. Tymczasem strajkiem grozi część ich kolegów z innych organizacji. Twierdzą, że umowy z NFZ-em podpisali pod naciskiem funduszu i nie wykluczają, że kontrakty wypowiedzą. W ciągu kilku dni rozpocznie się ewakuacja Polaków ze wschodniej Ukrainy, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Tereny objęte konfliktem zbrojnym ma opuścić 205 osób. To Ukraińcy polskiego pochodzenia oraz ich rodziny. Rzecznik naszego MSZ-u Marcin Wojciechowski nie chciał mówić o dokładnym terminie wyjazdu, bo jak tłumaczył, zagrażałoby to bezpieczeństwu ewakuowanych. Zapewnił jednocześnie, że operacja wchodzi w ostatnią fazę. Akcja ratunkowa u wybrzeży Szkocji wstrzymana. Ruszyły natomiast przygotowania do wydobycia cementowca, który wczoraj poszedł na dno. Wciąż nie wiadomo, co stało się z załogą. 7 Polaków i Filipińczyk są uznawani za zaginionych. Pogoda w miejscu wypadku wciąż jest fatalna, informuje Polskie Radio konsul generalna w Edynburgu Anna Dzięciołowska. Trwa skanowanie statku. Statek badawczy jest już na miejscu. Oczekujemy informacji ze strony brytyjskiej. Wiemy, że płetwonurkowie są przygotowani, niemniej jednak muszą poczekać na kolejny etap. Zmieniają się warunki atmosferyczne. Na razie jest pogoda trochę lepsza niż ona była wczoraj, ale też bardzo trudne są warunki. Jest ciągle utrzymuje się wysoka fala i wiatry. Poszukiwania załogi z udziałem łodzi, helikopterów i straży przybrzeżnej zostały zakończone wczoraj wieczorem. Zostaną wznowione tylko wtedy, jeśli pojawią się informacje, że ktoś przetrwał sobotni wypadek. Specjaliści nie dają jednak na to żadnych szans. 7 osób to było obywatelami polskimi. Jeden był Filipińczykiem. Najmłodsi dwaj panowie mieli po 24 lata. Dwóch marynarzy było z zachodniopomorskiego, a jeden był z centralnej Polski, a jeden z Elbląg, a 3 pozostałe osoby Trójmiasto. Unoszący się dziobem w górę cementowiec zauważyła w sobotę załoga przepływającego obok promu. Nie wiadomo jednak, kiedy doszło do katastrofy, bo statek nie nadał sygnału SOS. Płynął z Danii do zachodniej Anglii. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie firmy FinRoyal, zwanej drugim Amber Goldem. Spółka kierowana przez Andrzeja K. w latach 2007-2012 miała niekorzystnie rozporządzać mieniem około 1700 klientów, wynoszącym ponad 100 milionów złotych. Działała w oparciu o mechanizmy piramidy finansowej, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak. Pieniądze uzyskiwane od klientów wbrew zawieranym umowom przeznaczane były na ryzykowne spekulacje walutowe, na inwestycje w nierentowne spółki, na pokrywanie kosztów działalności FinRoyal, w tym kosztów działalności reklamowej, jak również przeznaczane były na własne wydatki podejrzanego. Na to część pieniędzy przeznaczana była również na wypłatę odsetek dla wcześniejszych klientów, tworząc tym samym klasyczną strukturę tzw. piramidy finansowej. Andrzejowi K. postawiono 2 zarzuty prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia i oszustwa. Za ten drugi czyn grozi mu do 10 lat więzienia. Nie przyznał się do winy. Akta śledztwa w tej sprawie liczą ponad 300 tomów. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. A oni skaczą. O 16.30 rozpoczęły się kwalifikacje do ostatniego konkursu tegorocznego turnieju czterech skoczni. W Bischofshofen startuje sześciu Polaków. Stoch, Żyła, Kubacki, Zniszczą, Biegun i Kłusek. Ten ostatni skoczył dość słabo, może mieć problem z awansem. Biegun miał jeszcze gorszy rezultat, a Zniszczą jest o oczko niżej niż Kłusek. Czekamy na naszą najlepiej skaczącą trójkę: Stocha, Żyłę i Kubackiego. Kajetan Kajetanowicz, jadący z Jarosławem Baranem jako pilotem, jest po 7 odcinkach specjalnych liderem rajdu Janer pierwszej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Polak wygrał wszystkie dotychczasowe OS-y i w klasyfikacji generalnej prowadzi z blisko 1,5-minutową przewagą nad następnej w klasyfikacji Francuzem Robertem Consanim. Utrzymujemy wysoki poziom, jesteśmy zadowoleni, mam dobre wyczucie, trzymam się linii, staram się trzymać tej linii. Fantastyczne odcinki specjalne, bardzo. Czasami jedziemy z maksymalną prędkością, jadąc dużym bokiem, dużym poślizgiem, czyli 170, 180, pod 180 km na godzinę, nawet układając się między tymi tyczkami bokami. Coś niewiarygodnego, dopiero na mecie zdaję sobie sprawę z tego, co my robimy. 170, 180 km jadąc ślizgiem, bokiem między tyczkami, to są emocje. Dzisiaj rozegrane zostaną jeszcze trzy odcinki specjalne. Podstawowy obrońca polskiej reprezentacji piłkarskiej Rafał Szukała podobno podpisał kontrakt z zespołem Al Ittihad z Arabii Saudyjskiej. Od 2012 roku występował w Stiele Bukareszt. Kontrakt z tym klubem kończy mu się w czerwcu, a w Arabii, jeżeli to jest prawda, Polak ma zarabiać ponad 1,5 miliona euro rocznie. Broniąca tytułu Francja przegrała w Perth z Wielką Brytanią 1-2 w pierwszym tenisowym meczu tenisowego Pucharu Hopmana, nieoficjalnych mistrzostw świata drużyn mieszanych. To był pierwszy mecz Francji. Tymczasem w drugiej grupie Amerykanie Serena Williams i John Isner od zwycięstwa rozpoczęli walkę. Wygrali z włoskimi tenisistami Flavią Pennettą i Fabio Foninim. Ja przypomnę, że wystartuje, że w tych nieoficjalnych mistrzostwach gra oczywiście polski zespół. No i na razie z dobrym skutkiem, bo ze zwycięstwem w pierwszym spotkaniu. Przed nami dwa w miarę pogodne dni, ale pod koniec tygodnia mają wrócić opady i to niestety opady marznącego deszczu powodującego łoleć. W nocy temperatura spadnie do minus 10 stopni na Podlasiu, w centrum minus 6, na południowym zachodzie 0. Jutro w ciągu dnia raczej bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w Augustowie minus 7, tam najzimniej, w Rzeszowie minus 5, w Warszawie i w Olsztynie minus 4, w Krakowie minus 3, w Bydgoszczy i w Toruniu minus 2, w Poznaniu minus 1, w Gdańsku i we Wrocławiu 0 i w Szczecinie do plus 2 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka, gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Edycja popołudniowa, 9 minut po 17, poniedziałek, dziś zawieszone między weekendem a świętem. Tak więc poniedziałek nieco inny i program też ułożony nieco inaczej. Już za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. Bookstore and they're putting up a condo. We're gonna watch this whole thing blow. And I lived here all my life. I'm addicted to the sadness and the sound of jubilation. We never got to say goodbye. they want in his apartment. And they try to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on and on. And the band played on and on. And the band played all the sadness of my youth. I'm addicted to the hand job. I've been living on the downstroke. Almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one in the beauty of the moment. So alive and so long. In a camera, and you're feeling like a target. Another picture in $1 million phone. I'm addicted to the moment. I will not be reconstructed. I'm gonna watch this whole thing blow. And the band played on and on. And the band. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 13 minut po 17 zapraszamy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy do Trójki. Mówiłem, że połączymy się z Waszyngtonem, a tu figa, bo Marek Wałkowski jest w drodze, gdzieś między Florydą a Waszyngtonem na wschodzie Stanów Zjednoczonych. Dzień dobry. Witam z miejscowości Florence, to jest północna część Karoliny Południowej, niedaleko granicy z Karoliną Północną. Tak wczoraj jechałem, jak wyjeżdżałem z Florydy, w miejscu, gdzie byłem, było plus 30 stopni, a potem z każdą milą temperatura, może nie milą, ale dziesiątkami mili temperatura spadała i dzisiaj już jest poniżej 10 stopni, a zmierzam do Waszyngtonu, gdzie ma być mroźno, także szok termiczny właśnie będę przeżywał dzisiaj. A co ciekawego można znaleźć w miejscowości Florence? W zasadzie chyba nic ciekawego. Jak w dużej części Karoliny Południowej. To jest taka nieduża miejscowość przy autostradzie. Sporo moteli, bo tu się ludzie zatrzymują. Natomiast no, nawet nie ma żadnego większego centrum handlowego. Także to tylko nocleg. A taki motel przy autostradzie w Stanach Zjednoczonych jest zorganizowany tak jak w Europie? Czy różni się nieco taki motel amerykański od moteli europejskich? Ja nie zatrzymywałem się w zbyt wielu motelach europejskich, ale tu jest tak, że przy każdym większym skrzyżowaniu, przy każdym większym zjeździe z autostrady jest kilka, a czasami nawet kilkanaście moteli. Przy tym skrzyżowaniu to jest skrzyżowanie z większą drogą, więc i to jest troszeczkę większa miejscowość, więc jest chyba z 10 moteli przy autostradzie, w tym moje ulubione. To są takie, gdzie parkuje się samochód tuż przy drzwiach. Nie trzeba nigdzie wchodzić, nosić walizek, tylko stawia się samochód, najlepiej parkować tyłem, w związku z tym przenosi się walizki właściwie dosłownie 2 metry. Czyli to tak jak z bagażnika samochodu do... Jak z amerykańskich filmów sensacyjnych, gdzie po napadzie na bank parkujemy bezpośrednio przy wejściu do swojego pokoju motelowego i te walizki z pieniędzmi wnosimy do pokoju na noc, żeby nam nikt nie buchnął w nocy. Dokładnie tak. Ja właśnie w takim motelu się zatrzymałem. No ja tak podejrzewałem nawet, że tak będzie. A ile kosztuje nocleg w takim motelu? Pytam z ciekawości, jakie są ceny amerykańskie? My płacimy bardzo tanio, dlatego że korzystamy z kuponu. Tutaj jest tak, że normalnie to za ten motel, w którym się zatrzymałem, płaci się jakieś 70-75 dolarów za noc, za pokój. To jest za cały pokój, nie od osoby. My płacimy 55 dolarów dzięki temu, że korzystamy z takich książeczek z kuponami. Na granicach Stanów są tak zwane welcome centers, czyli takie centra obsługi podróżnych, gdzie bierze się książeczkę z kuponami na motele na całej trasie, w całym stanie praktycznie. No i korzystając z takich książeczek można 30, 40, nawet 50% zaoszczędzić na noclegu. A jest tylne wyjście, bo to jeszcze jeden taki obrazek z filmu sensacyjnego, że kiedy przez firankę, patrzysz, że podjeżdża policja, to wychodzi się wtedy tyłem. Nie, tutaj i okno, jedyne okno w tym pokoju i jedyne drzwi są dokładnie z tej samej strony, czyli przy parkingu. To jest taki motel w strefie przejściowej, bo mówiłeś, że na Florydzie 30 stopni i upał. Tymczasem w Waszyngtonie zdecydowanie zimniej, ma być jeszcze zimniej, bo prognozy przewidują, Chicago ma być minus 20 stopni. Jakieś śnieżyce nadchodzą. Tak, no, nadchodzi strefa arktycznego powietrza, dokładnie z bieguna północnego nadciąga w kierunku Stanów Zjednoczonych. No i to jest to, czym żyje dzisiaj Ameryka, bo to się oczywiście za chwilę zmieni, ale kilkanaście amerykańskich stanów będzie w strefie takiego właśnie bardzo zimnego powietrza. No i Chicago to ma pecha, bo to już kolejny rok takich bardzo niskich temperatur. Minus 20 to się utrzyma w ciągu dnia, to się utrzyma przez kilka dni. Mam nawet znajomego, który po ubiegłorocznej zimie postanowił się przenieść na Florydę. To jest dużo łatwiej w Stanach Zjednoczonych. Miał dość, powiedział, już dosyć tych zim, dosyć tych mrozów, dosyć tego zimnego wiatru. W związku z tym postanowił się przenieść w jedno z najcieplejszych miejsc, czyli w rejon Naples. To jest na samym południu Florydy od strony Zatoki Meksykańskiej. Gdybym teraz sprawdził temperaturę w Naples, to pewnie byłoby około plus 30 stopni Celsjusza. Pozazdrościć, u nas zima w takim wydaniu szaroburym, deszczowym i wietrznym. Ale jeśli chodzi o to, czym będą żyły w tym roku Stany Zjednoczone, no to na pierwszy plan wybija się polityka, kongres i prezydent Obama i w ogóle, potem wzrost gospodarczy i ekonomia, ale obiecałem słuchaczom, że dziś zostawimy te wątki polityczne i główne ekonomiczne, bo o tym na co dzień mówimy w serwisach, w programach i w ogóle. Z rzeczy innej natury Stany Zjednoczone żyją legalizacją małżeństw homoseksualnych i to pewnie będzie wydarzenie w tym roku, bo kolejne Stany... Tak, to jest motyw, który już się przewija od kilku lat w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze kilka lat temu było zaledwie kilka stanów, w których małżeństwa homoseksualne były legalne. W tej chwili 35. No i pytanie jest, czy będą wszystkie w tym roku. Jeżeli Sąd Najwyższy zdecyduje się podjąć sprawę legalizacji małżeństw homoseksualnych, uzna prawo do małżeństwa za podstawowe prawo obywatelskie, co jest możliwe, no to wtedy we wszystkich 50 stanach małżeństwa homoseksualne będą legalne. Jeżeli nie, no to będą to decyzje w poszczególnych stanach, no ale to wszystko zmierza ku temu, żeby w niedługim czasie, no pytanie, czy to będzie ten rok, czy to będą kolejne, cała Ameryka miała legalne małżeństwa homoseksualne. Właśnie dzisiaj wziąłem do ręki rano znalezione w motelu USA Today, czyli gazetę, którą we wszystkich hotelach, we wszystkich motelach w Stanach Zjednoczonych można znaleźć. I tu jest informacja o tym, że w stanie Mississippi, czyli jednym z najbardziej konserwatywnych amerykańskich stanów, gdzie w 2004 roku 86% mieszkańców opowiedziało się przeciwko legalizacji małżeństw homoseksualnych, właśnie dwie kobiety, lesbijki, zdecydowały się zaskarżyć tę decyzję do sądu stanowego. W tej chwili sprawa poszła już wyżej, do sądu apelacyjnego, bo w pierwszej instancji one wygrały. I niewykluczone, że w takim stanie, nawet jak Mississippi, małżeństwa homoseksualne będą legalne. Także to mamy do czynienia z ogromną zmianą obyczajową w Stanach Zjednoczonych. I to mówimy o kraju, jednym z najbardziej religijnych, jeśli nie najbardziej religijnym kraju Zachodu. I musimy powiedzieć, że w krok za legalizacją małżeństw homoseksualnych idą także adopcje dzieci przez małżeństwa homoseksualne. Tak, to nawet niezależnie. Kiedy małżeństwa homoseksualne nie były legalne w większości stanów, setki tysięcy dzieci w Stanach Zjednoczonych były wychowywane przez pary homoseksualne. W większości stanów nie ma takiego zakazu, nawet w tych stanach konserwatywnych. W związku z tym praktycznie to nie jest już w tej chwili kontrowersyjne. No, w tych najbardziej konserwatywnych częściach Ameryki jeszcze tak, natomiast ja patrzyłem niedawno na sondaże. Ponad 65% Amerykanów nie ma nic przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jak duchowni amerykańscy podchodzą do tego? Mówię o księżach, mówię o kaznodziejach. Czy jest jakaś krucjata, czy to też jest ułożone? Nie, część kościołów amerykańskich, bo Ameryka to też jest kraj setek, tysięcy różnego rodzaju kościołów, ruchów religijnych. No część sprzeciwia się temu, ale część uznała, że właściwie nie ma co walczyć z wiatrakami, dlatego że to jest zjawisko, z którym Ameryka ma do czynienia. 65% Amerykanów nie ma nic przeciwko temu, w związku z tym jakby sprawa jest dla większości Amerykanów oczywista i niekontrowersyjna. Także to nie jest temat głównej batalii. Bardziej aborcja budzi większe emocje, budzi większy sprzeciw organizacji religijnych i kościołów niż kwestia adopcji dzieci przez małżeństwa homoseksualne. Technologicznie szykuje się jakiś przełom w tym roku, 2015? Coś ciekawego? Trudno powiedzieć, co przyniesie rok, natomiast mnie jedna informacja bardzo zainteresowała i rozbudziła moje wielkie nadzieje, bo nie wiem jak ty, ale ja zawsze mam problem z zapamiętywaniem haseł do różnego rodzaju serwisów, stron, kont bankowych i tak dalej. A już po urlopie, kiedy wraca się do pracy i próbujesz zalogować się do służbowego komputera, no to jest kłopot z tym PIN-em. Hasło tak, to chyba właściwie to jest chyba choroba cywilizacyjna, technologiczna XXI wieku. No i właśnie czytam, że firma Intel wypuściła na rynek aplikację, która nazywa się TrueKey, która sprawia, że nie trzeba będzie używać żadnych haseł. Tego rodzaju technologie już były próbowane na mniejszą skalę, ale w momencie, w którym firma Intel wprowadza ją na rynek, no to może rzeczywiście się przyjąć. To jest technologia rozpoznawania twarzy. Aplikacja polega na tym, że ściąga się specjalny programik na komputer albo na smartfona, albo na iPada i robi się zdjęcie twarzy i później nie trzeba już żadnego hasła wpisywać, bowiem dzięki tej aplikacji na wszystkie strony wymagające haseł możemy się logować właśnie korzystając z tej aplikacji. Czyli nie trzeba będzie już na karcie kredytowej wydrapywać PIN kodu. No zobaczymy, jak to się potoczy, ale niewykluczone, że to się bardzo przyjmie, dlatego że jest, myślę, że ogromne zapotrzebowanie na świecie na tego rodzaju aplikacje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy z Warszawy. Marek Wałkuski w drodze z Florydy do Waszyngtonu od plus 30 do minus 20. Taka będzie amplituda. Tak. Ale w Waszyngtonie nie będzie minus 20, a na razie mam plus 10, także nie jest tak źle, nie ma na co narzekać. Ale czapka gdzieś tam w bagażniku jest. O tak, i kurteczka ciepła też. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy gorąco z deszczowej takiej na poły Warszawy. To Trójka, audycja popołudniowa, 23 minuty po 17. lick the snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky. Warszawi to Brodka. Tu Trójka, 25 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Hop, i radiowym sposobem jesteśmy w Paryżu, gdzie jest Marek Brzeziński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, będziemy teraz rozmawiać o tym, na co narzekają Francuzi, ale zanim przejdziemy do narzekań, najpierw bajka o stworzeniu świata według Francuzów. Tak jest, panie redaktorze. Otóż Pan Bóg kiedyś postanowił, że stworzy coś naprawdę wspaniałego. W związku z tym stworzył ogromne, skaliste i bardzo dzikie góry, czyli Pireneje, troszkę wyższe, mniej dzikie, Alpy. Stworzył także takie góry dla tych, którzy chcieliby połazić sobie tak po pagórkach, czyli Vogezy i Jurę podzieloną między Francję i Szwajcarię. Ale, mówi, parę pagórków na północy też stworzę. I wtedy pojawiły się Ardeny. Dwa morza. Jedno będzie dla tych, co to uwielbiają fale roztrzaskujące się o skaliste brzegi Brytanii, albo piaszczyste, pełne piasku, wydmy, Akwitanii. No i oczywiście to cieplutkie, przyjemne, lazurowe wybrzeże, czyli Morze Śródziemne. Stworzył przepiękne lasy, przełomy i w pewnym momencie tak zastanowił się, mówi, Boże, ja stworzyłem rzeczywiście coś wspaniałego, coś nadzwyczajnego. Muszę jakoś, troszeczkę zepsuć ten widok. I stworzył Francuzów. Ale to dziwne, bo ja myślałem, że Francuzi... A, i żeby nie było, że to my, to ten nie, historię to opowiedział Francuz. Absolutnie, któryś tam z dziada, pradziada, no może nie od czasów Joanny d'Arc, ale kilka pokoleń, ładnych kilka pokoleń. Ja myślałem, że Francuzi są jednym z najbardziej zadowolonych i dumnych narodów w Europie, bo mają piękny kraj, wszystko tam można znaleźć, mają znakomity klimat, też różne strefy klimatyczne, kuchnia, jedna z najlepszych na świecie, jeśli nie najlepsza, i o tym pan coś wie, panie redaktorze. No i do tego wino, o tym także coś wiemy. I na co tu narzekać tymczasem? Tymczasem zawsze coś się znajdzie, a przede wszystkim chodzi o to, że Francuzi, oni oczywiście uwielbiają swój tryb życia, oni uwielbiają, jakby to zrobić, żeby mniej pracować, a więcej zarabiać. To jest główny problem Francuzów i jeżeli tylko się pójdzie gdzieś, nawet do jakiejś takiej przytulnej, maleńkiej wioseczki, do baru, natychmiast usłyszymy całą litanię tych narzekań. A oczywiście narzekań i marzeń. Te marzenia są różne w zależności od regionu i od grupy społecznej, od zawodowej itd., itd. Wszyscy narzekają na jedno, na pewno. Mianowicie na François Hollanda, na rząd, na władzę i na to, że te władze nie potrafią sprostać zadaniu państwa opiekuńczego, to znaczy takiego, który poprowadzi obywatela za rączkę. Tutaj ciekawa historia, mianowicie we Francji super popularna i chyba najpopularniejszą metodą, dyscypliną psychologii jest psychoanaliza. A psychoanaliza, jak wiadomo, wchodzi się z jednego parasola pod drugi. Najpierw mama z tatą, potem pani w szkole prowadzi za rączkę, potem państwo opiekuńcze. I to jest jakaś, jakby to powiedziała, metafizyczna poezja angielska. No to są te dwie połówki, które się wzajemnie uzupełniają. Mianowicie to podejście do, to oczekiwanie, że państwo przyjdzie i da, a z drugiej strony to właściwie brak tej jakiejś inwencji, brak tej przedsiębiorczości. Oczywiście, że są jednostki bardzo przedsiębiorcze, ale one najczęściej wyjeżdżają, chociażby po drugiej stronie kanału La Manche, tam nazywanego English Channel, do Londynu, i rzeczywiście robią tam Francuzi fantastyczne kariery, czyli Francuz potrafi, podobnie w Nowym Jorku. Wyjeżdżają między innymi za sprawą drakońskich podatków i stawek podatkowych francuskich. Ja się wcale nie dziwię, bo podatki są drakońskie. Po drugie, zarobki praktycznie rzecz biorąc nie odzwierciedlają tego, jak szybko rosną ceny, czyli ta siła nabywcza pieniądza maleje. Na to narzekają bardzo. Na podatki narzekają. Od 1 stycznia mają rzeczywiście na co narzekać, bo tak, po pierwsze, trzeba o 2,6% płacić więcej za koleje, za SNCF, czyli tych państwowych kolejach francuskich. Dalej, drożeją znaczki pocztowe i to w znaczący sposób. Wszystko praktycznie drożeje. Ci, którzy do tej pory prowadzili wolną tak zwaną działalność taksówkarską, nie mogą jej dalej prowadzić, czyli muszą się przekwalifikować, bo tylko taksówkarze z licencjami mogą od 1 stycznia. W rejonie paryskim i w samym Paryżu nie wolno palić w kominkach, a to był bardzo silny punkt, jeśli chodzi o budżet domowy, bo drewno tak mniej kosztuje niż gaz i paliwo, w kominkach, które nie mają zasłony szklanej, bo tu chodzi o ekologię. I właściwie mnóstwo jest pięknych idei, tylko że te idee nie są w ogóle kompletnie realizowane. A czy wiesz może coś więcej na temat tego, jak się ma szklana zasłona do ekologii? Nie mam pojęcia zielonego. Natomiast pani minister ekologii bardzo to jakoś tak zgrabnie tłumaczyła, że chodzi o to, że wtedy jest inne spalanie gazu, wydalanie tych do atmosfery. A to pewnie słuchacze za chwilę rozbiorą ten problem na antenie Trójki 22 i 7 Trójki. Jestem do tego przekonany. Przy okazji. A paliwo nie tanieje, bo u nas tanieje paliwo bardzo. Nie tanieje, to też mają na co narzekać, bo nie tanieje w proporcjonalny sposób do oczekiwań. I właściwie wszyscy wiedzą, mówią o tym na prawo i na lewo, że tanieje baryłka ropy naftowej, zacierają ręce, a tymczasem to jakoś tak ślimaczym tempem idzie w stronę stacji benzynowych. Jak gdyby odwrotnie proporcjonalna na prędkość w stosunku do drożenia, kiedy to stacje są błyskawicznie reagują na to, że te baryłki, że ceny baryłki idą w górę. Ale mają też marzenia swoje i to takie marzenia, powiedzmy sobie, drobniutkie. No, policjanci, nauczyciele chcieliby więcej etatów. Pewien pan emeryt mówi, że o, jak to było dobrze, że było więcej teatrów w bezpośrednim jego otoczeniu, tam gdzie mieszka. Ktoś inny mówi, że fajnie by było, żeby było więcej linii autobusowych w pobliżu swojego jego domu i żeby one się nie spóźniały. To samo życzenie w stosunku do kolei. A pewien specjalista od marketingu stwierdził, Boże, jak to było dobrze, żeby ludzie się więcej do siebie uśmiechali. Przyznam się szczerze, z tym nie jest tak źle. Nie jest tak źle. Uśmiech nie jest tutaj czymś, w zależności zresztą też od podłoża kulturowego, nie jest czymś zaczepnym, nie jest czymś agresywnym. I często odpowiadają nieznajomi na uśmiech, no tym bardziej, jeżeli się rzuci najpierw bonjour albo bonsoir do człowieka przechodzącego koło mnie na pustej ulicy na przykład. Także z tym nie jest tak źle, ale ten młody człowiek, młody spec od marketingu życzył sobie właśnie, żeby ludzie się do siebie uśmiechali, no tak radośnie. Do tak. Polski powinni przyjechać na chwilę do Polski i wtedy jakoś tym chyba inaczej na tym francuskim uśmiech by spoglądali. Z uśmiechem na ustach dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Z Paryża relacjonował Marek Brzeziński. Minęła już 17.32 nawet. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Kolejny dzień poszukiwań nastolatka z Mokobud bez rezultatu. Dzisiaj przeszukiwaliśmy brzegi rzeki na odcinku około 6 km od kładki dla pieszych w rejonie miejscowości Kapuściaki aż do kładki w miejscowości Wólka Proszewska. Ekipy przeczesujące rejon rzeki Liwiec wznowią pracę jutro rano, informuje Jerzy Długosz z siedleckiej policji. Mamy nadzieję, że stan wody osiągnie swój minimalny poziom i w związku z tym użyci zostaną również nurkowie ze Straży Pożarnej. Dwaj nastoletni bracia zaginęli tydzień temu. Ciało starszego 15-latka wyłowiono z rzeki Liwiec w piątek. Kary 5000 zł grzywny żąda policja dla Witolda Tumanowicza, szefa Marszu Niepodległości w 2013 roku. Doszło wtedy do burt. W stronę ambasady Rosji poleciały koktajle Mołotowa. Policja obwinia Tumanowicza, że nie reagował na używanie materiałów pirotechnicznych i nie rozwiązał marszu, kiedy ratusz uznał, że jest on nielegalny. W piątek sąd orzeknie, czy organizator marszu też ponosi odpowiedzialność za jego przebieg. I jeszcze przypomnienie, jutro w Święto Trzech Króli, tak jak w każdy inny świąteczny dzień, duże sieci handlowe nie pracują. To oznacza, że wszystkie super hipermarkety będą zamknięte. Wiadomości ekonomiczne. We Francji paliwo nie tanieje, mówił Marek Brzeziński, a w studiu Paweł Sołtys. Dzień dobry. Dzień dobry. U nas jest szansa na to, że tanieć będzie. Podają kolejne rekordy cen ropy. Baryłka kosztowała dziś 53 dolary, najmniej od 6 lat. O tym Rafał Modriuk. Tak tanio nie było od maja 2009 roku. Zdaniem ekspertów na rynku jest duża podaż ropy. Dziennik Financial Times podkreśla, że eksport z Rosji i Iraku osiągnął rekordowe poziomy. Amerykanie wydobywają też ostatnio sporo ropy z łupków. Korzystają na tym konsumenci, na przykład kierowcy w Europie, ale dla eksporterów, w tym dla Rosji, to poważny cios finansowy. Rafał Motrzyuk, Polskie Radio. Ale dziś padło więcej ekonomicznych rekordów, o nich za chwilę w podsumowaniu giełdowym. Wyjście Grecji ze strefy euro jest niemożliwe, tak mówi Komisja Europejska w odpowiedzi na doniesienia niemieckiego tygodnika Der Spiegel. Rzecznik komisji Margarita Schinas ucina dyskusję na ten temat. Członkostwo w strefie euro jest nieodwracalne. Nie zamierzamy wdawać się w spekulacje i zajmować hipotetycznymi scenariuszami. Spiegel napisał w sobotę, że wyrzucenie Greków z Unii Walutowej to opcja rozważana przez Berlin w razie wyborczego zwycięstwa eurosceptycznej partii Syriza. Chiny wycofują się z ograniczeń eksportu metali ziem rzadkich. Informują o tym media kontrolowane przez Pekin. Tym samym Chiny dostosowały się do decyzji Światowej Organizacji Handlu, która kilka miesięcy temu uznała, że wprowadzenie limitów eksportowych na ten surowiec to złamanie zasad wolnego handlu. Chiny kontrolują 90% światowego wydobycia metali ziem rzadkich, wykorzystywanych m.in. do produkcji broni, smartfonów i siłowni wiatrowych. Mateusz Szczurek z tytułem Ministra Finansów Roku w Europie. Takie wyróżnienie przyznał mu prestiżowy magazyn The Banker. W uzasadnieniu kapituła nagrody napisała, że docenia sukcesy ministra finansów Polski w obniżaniu deficytu sektora finansów publicznych oraz jego plan zwiększenia skuteczności administracji podatkowej. A na koniec komentarz giełdowy przy telefonie Roland Paszkiewicz z Centralnego Domu Maklerskiego PKS-a. Dzień dobry w nowym roku, panie Rolandzie. Dzień dobry. Jutro Dzień Trzech Króli, jak słyszeliśmy w skrócie serwisu, a jaki dziś dzień na giełdzie? No, oczekiwany był jak zwykle w takich sytuacjach między weekendem a świętem, że będzie spokojny i obroty rzeczywiście nie były zbyt wielkie, nie przekroczyły 500 milionów. Natomiast patrząc na stopy zwrotu indeksów, to już taki spokojny nie był i rzeczywiście niestety ten rok rozpoczął się, a właściwie druga sesja pokazała, że rozpoczyna się słabo. Indeks WIG20 spadł o 1,93, WIG o 1,70, prawie jedyny indeks na plusie, indeks maluchów 0,06%. Natomiast no, to nie jest koniec złych wiadomości czy też rekordu, bo WIG20 w cenach zamknięcia jest najniżej od września 2013 roku. Dolar do złotówki od marca 2009. I aż dziwi to, że inwestorzy nie zareagowali bardziej nerwowo dzisiaj, biorąc pod uwagę to, że jutro nie będą mogli reagować na to, co się będzie działo w Europie i na świecie, a europejskie giełdy dzisiaj też słabo, jeszcze gorzej od warszawskiej. Natomiast no, wydarzeń w tym tygodniu już nie zabraknie, publikacji w środę, czwartek, piątek, więc pewnie z tymi dużymi emocjami przez cały tydzień będziemy żyć. Dziękuję bardzo, to był Roland Paszkiewicz z CDM PKO SA. Jeśli chodzi o złotego, ten jest odrobinę mocniejszy, no ale niestety nie wobec dolara. Ten rzeczywiście drogi, 3,60. Euro po 4,29, a więc mniej niż rano. Funt 5,48, a frank 3,57. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarkapolskieradio.pl. Najbliższe dwa dni mają być w miarę pogodne, ale pod koniec tygodnia wrócą opady marznącego deszczu powodującego oleć. Dziś w nocy na Podlasiu minus 10, w centrum minus 6 i na południowym zachodzie 0. Na południu i na wschodzie w nocy możliwe przelotne opady śniegu. Jutro raczej bez opadów, nad morzem silniejszy wiatr, temperatura w Augustowie minus 7, w Rzeszowie minus 5, w Warszawie i w Olsztynie minus 4, w Krakowie 3 stopnie poniżej 0, w Bydgoszczy i w Toruniu minus 2, w Poznaniu minus 1, w Trójmieście i we Wrocławiu 0, i najcieplej w Szczecinie plus 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy zdjęcia można pokazać w radiu? Tak, jeśli jest na nich Wojciech Mann i na przykład zabawki jego dzieciństwa. Dostałem koguta drewnianego na biegunach, w którym się bujałem. Pan nie widział, jak ja się potrafię dynamicznie bujać, proszę pana. Dziś po 18:00 na naszej antenie pojawi się Fotografomania, czyli najciekawsze fragmenty spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spotkania wokół nowej książki Wojciecha Manna. Ciekawe, co też pan tam napisał. No wie pan, ja tam wszystko napisałem. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Audycja popołudniowa za 22 minuty, godzina 18:00. Zapraszamy do Trójki. No to zapraszamy jeszcze do Kijowa, gdzie jest Krzysztof Renik. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W Kijowie tydzień, właściwie dwa tygodnie świąteczne, bo to ferie świąteczne tych świąt najważniejszych. Od naszego Sylwestra przez prawosławne święta Bożego Narodzenia do prawosławnego Nowego Roku, to będzie 14 stycznia. Tak jak i w Rosji świętuje się na całej Ukrainie, czy tyle, że to są święta w cieniu wojny. No tak, tak się wydaje. Te święta zaczęły się, to świętowanie zaczęło się właściwie naszego Sylwestra, czyli 31 grudnia ubiegłego roku. Teraz czekamy tu w Kijowie na święta Bożego Narodzenia. Te święta odbędą się 7 stycznia. Wtedy będą te główne celebracje w świątyniach prawosławnych. Natomiast czy tu jest atmosfera sprzyjająca świętowaniu? Otóż świętowanie Nowego Roku w Kijowie odbywało się na placu Świętej Zofii. Było sporo ulicznych ozdób, sporo iluminacji, ale w tym wszystkim, szczerze mówiąc, nie było przesady. Muzyka, która towarzyszyła powitaniu Nowego Roku 2015 właśnie na placu Sofijskim, to była muzyka europejska i ukraińska przede wszystkim. Bardzo stonowana ta atmosfera. Była taka właśnie pełna zadumy, pełna zamyślenia. A wielu mieszkańców Kijowa, którzy wędrowali na Sofijski Plac. Wcześniej było na Majdanie, czyli tam, gdzie rozegrały się w ubiegłym roku te dramatyczne i tragiczne wydarzenia. Ludzie składali kwiaty. Pamięć Majdanu i pamięć tego, co działo się w ubiegłym roku, była obecna na przełomie starego i nowego roku. Natomiast w związku z okresem świątecznym są już pewne problemy, tak zwane bytowe. Między innymi doszło do opóźnień w przyjmowaniu wniosków na wydanie paszportów biometrycznych. A te paszporty biometryczne, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, droga Ukraińców i obywateli tego kraju do bezwizowego ruchu z Unią Europejską. Na to bardzo liczą w nowym roku Ukraińcy. Liczą, że od maja tego roku ci, którzy będą mieli szczęście posiadać owe paszporty biometryczne, będą mogli wyjeżdżać do krajów Unii Europejskiej bez wiz, na które teraz trzeba czekać dość długo. Wracając jeszcze do nastroju świąt Bożego Narodzenia, mówiliśmy, że są to święta, na których kładzie się cieniem wojna, ale z drugiej strony są także, jest nadzieja związana z reformami, które stoją przed Ukrainą. Tak, ale ja bym jeszcze wrócił do kwestii wojny, mianowicie tutaj w tym okresie świątecznym, zarówno przed przełomem starego i nowego roku, jak i teraz przed Bożym Narodzeniem, odbywa się bardzo wiele akcji organizowanych zarówno przez instytucje państwowe, jak i przez wolontariuszy. Te akcje mają na celu zebranie darów, zebranie pieniędzy na pomoc ukraińskiej armii, tej armii, która walczy w Donbasie. To jest taki swoisty paradoks, że tak naprawdę w tej chwili utrzymanie wielu tych jednostek, które stacjonują w Donbasie, że utrzymanie batalionów ochotniczych, które tam rzeczywiście bardzo ofiarnie bronią ukraińskich granic, spoczywa w dużym stopniu na barkach społeczeństwa. Jednocześnie są przesiedleńcy. W tej chwili to jest już ponad 600 tysięcy ludzi, którzy opuścili tereny konfliktu. No i ci ludzie potrzebują też wsparcia. I właśnie okres świąteczny jest tym czasem, w którym przy tak zwanych tradycyjnych choinkach, przy tak zwanych Mikołajach czy Dziadkach Mrozach, bo tutaj się ludzie jeszcze do tej pory myli, czy to jest święty Mikołaj, czy to Dziadek Mróz i tak dalej, czy Śnieżynka, czy Aniołki. No to jest trudne do zdefiniowania dla wielu mieszkańców Ukrainy. Otóż przy tych wszystkich okazjach zbierane są dary na rzecz tych, którzy są poszkodowani przez ten konflikt zbrojny w Donbasie. Natomiast skoro pytasz o reformy, no rzeczywiście Ukraińcy czekają na reformy. Z jednej strony są przekonani, że te reformy są potrzebne, że walka z korupcją, że urynkowienie cen energii, że reforma podatkowa, zmienienie systemu podatkowego w kraju, to są rzeczy konieczne. Natomiast ja mam takie wrażenie, że nie do końca sobie zdają sprawę, że tego typu reformy są bardzo bolesne. No weźmy choćby sprawę korupcji. No tutaj się mówi, że trzeba walczyć z korupcją. Już nawet czytałem takie sondaże, według których znaczna część Ukraińców mówi, że za korupcję trzeba karać karą śmierci, najwyższym wymiarem kary. Tyle tylko, że w mentalności, w przekonaniu większości Ukraińców to dotyczy tylko szczytu władzy. Natomiast tutaj ludzie nie zdają sobie sprawy, że skorumpowane jest właściwie całe społeczeństwo na rozmaitych szczeblach tego społeczeństwa i tak naprawdę, jeżeli walczyć trzeba z korupcją, to każdy właściwie powinien z tym się zmagać, każdy powinien stawić temu czoła, a to już nie jest takie oczywiste. Tak samo z urynkowieniem cen energii. No to wymaga zmiany całego systemu dotacji. Do tej pory dotacje były kierowane do przedsiębiorstw, które zaopatrywały w ciepło, w energię elektryczną mieszkańców. W tej chwili ma to się zmienić. Te dotacje mają być kierowane bezpośrednio do najbardziej potrzebujących, natomiast zostaną wstrzymane dla choćby takiego giganta jak Naftohaz, który zajmuje się handlem gazem. W związku z tym te reformy będą trudne i ja się spotkałem już z takimi opiniami, że społeczeństwo może tego wszystkiego nie wytrzymać i może dojść do sytuacji trzeciego Majdanu. I to by było najgorsze rozwiązanie. Oby tak się nie stało. Dziękuję za tę relację z Kijowa. Krzysztof Renik, szczęśliwego nowego roku. Komu jak komu. Ukrainie bardzo coś takiego jest potrzebne. To prawda. Do usłyszenia. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 17 minut, godzina 18. A za chwilę zajrzymy jeszcze do Barcelony. Tell me I'm the only one. what I like about you. You keep me warm at night. Never wanna let you go. No, you made me feel alright. Za 14 minut, godzina 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Barcelony. Zapraszamy do Trójki. Gdzie jest Ewa Wysocka? Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Jutro święto Trzech Króli. Nie wszędzie w Europie to święto jest obchodzone. W Polsce tak, w Hiszpanii także i to hucznie. Och, och tak, w Hiszpanii to jest jeden z najważniejszych dni dla Hiszpanów, świąt Bożego Narodzenia. Właśnie zaczyna się magiczny wieczór, potem będzie magiczna noc i magiczny poranek, ponieważ w Hiszpanii prezenty roznoszą roznosi nie święty Mikołaj, tak jak w Polsce, tylko właśnie Trzej Królowie. I zgodnie z tradycją oni te prezenty zostawiają 6, czyli jutro, o świcie na parapetach okien, ale dzień wcześniej, czyli dzisiaj, wszystkie, dosłownie wszystkie miasta i miasteczka hiszpańskie przemierzą królewskie orszaki. Za 14 minut królowie dopłyną do Barcelony. Tam w porcie zostaną oficjalnie przywitani przez burmistrza. Będzie na nich czekał tłum. To będzie okazja ostatnia jeszcze, żeby paziom wręczyć listy z prośbami o prezenty. I rozpocznie się wielka parada, wielki przemarsz przez miasto. Wiadomo, że w tym roku orszak królewski ma prawie kilometr długości. Będzie 6-metrowy gigantyczny goryl, będzie gigantyczna lalka, metalowy słoń, wielbłądy, czasem nawet gęsi biegają w tym orszaku i na żywo obejrzy go około 600 tysięcy osób. W Madrycie troszkę później się to zacznie, o 18:30. I w tym roku tematem przy tych orszaków jest muzyka. Dlatego Kacpra Melchiora Baltazara przywita na jednym z madryckich placy jazz, gospel, chór dziecięcy i też rozpocznie się przemarsz i to wszystko muszę przyznać, że jest niezwykle kolorowe, magiczne, więc dla małych dzieci jest to wyjątkowy moment i wyjątkowe przeżycie. Tak jak nasze dzieciaki czekają na prezenty pod choinką, tak dzieci w Hiszpanii czekają na prezenty na Trzech Króli. A czy w związku z tym, bo dziś Wigilia Trzech Króli, czy wiąże się to z jakąś świąteczną kolacją, a jutro ze śniadaniem świątecznym? Nie, nie. Jutro będą uroczyste obiady. Jutro, tak jak my siadamy przy Wigilii, tak Hiszpanie jutro całe rodziny zgromadzą się przy obiedzie, albo będą jedli canelones. To jest rodzaj naszych naleśników z mięsem, tyle tylko, że pod beszamelem. Albo będzie to pieczone prosie, albo wołowina. Ale na koniec je się tak zwane rożkon de rey. To jest ciasto drożdżowe. Wyobraźmy sobie taki wielki obważanek drożdżowy, zwykle nadziewany marcepanem, ale w tym obważanku są dwie figurki. Jedna figurka to jest króla, a druga to jest suchy bób, bardzo twardy. Ten, kto wylosuje suchy bób, teoretycznie na czyim talerzu pojawi się w kawałku ciasta, ten bób teoretycznie powinien zwrócić pieniądze za całe ciasto, a osoba, która dostanie króla, musi założyć koronę na głowę i tak siedzi ten biedak do końca obiadu z tą koroną, nie zawsze zadowolony, ale teoretycznie to ma przynosić szczęście. Myślałem, że koronę na zęba będzie musiał założyć, skoro znajdzie króla. No to byłoby o wiele bardziej kosztowniejsze w Hiszpanii, żeby Hiszpania mogła wejść do Unii. Ja przypomnę, dentyści musieli obniżyć ceny swoich usług. To był jeden z wymogów. Ceny są tutaj straszne. Także na szczęście to nie będzie tam 1000 czy 2000 euro, a tylko 20, jeśli będzie musiał nie od korony, tylko ten od bobu coś tam wyłuszczyć z portfela. Dziękuję ci bardzo za tę przepiękną opowieść o święcie Trzech Króli w Hiszpanii. No i polecam uwadze jutro parapet, tak? Na parapecie zostają. No tak, no mam nadzieję, że coś znajdę. A jeśli nie, to znajdę węgiel. Bo tutaj... To z mojego punktu widzenia tak. Nie wiem, co moi najbliżsi na ten temat powiedzą. Natomiast jeszcze tylko dodam, że tak jak my dostajemy rózgi, jak jesteśmy niegrzeczni, to hiszpańskie dzieci dostają węgiel. Więc zobaczę, w najgorszym wypadku to będzie kawałek węgla. Dziękuję bardzo. Z Barcelony Ewa Wysocka. To Trójka, audycja popołudniowa. To She and Him. Tu Trójka za 7 minut, godzina 18. Jeszcze jedna wizyta. Zapraszamy do Trójki. Przez cały grudzień radiowa Trójka przy ogromnym Państwa wsparciu, Państwa, czyli naszych słuchaczy, zbierała pieniądze w ramach akcji Święta Bez Granic. W tym roku trafią one do dzieci chorych na raka, które są leczone w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Dziś odwiedziliśmy podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. W przeddzień Święta Trzech Króli z darami pojechali tam trzej mędrcy, a w ich rolę wcielili się nasi radiowi koledzy. Artur Andrus, Michał Olszański i Marek Niedźwiecki. Ja jestem Kasper, Kasper. Ja jestem podobno Melchior, dlatego że stanąłem w środku, to jestem Melchior. A ja jestem Baltazar. Przynosimy dary dla dzieci, które absolutnie chcą dostać od nas szaliki. Mamy dla nich specjalne czapki, a przede wszystkim mamy dla nich dużo serca i miłości. Przybyli do nas dzisiaj wspaniali trzej królowie. Przywitajmy ich wielkimi brawami. Trzej królowie przede wszystkim przynieśli nam dary. Ewa Gorzelak, prezes Fundacji Nasze Dzieci. W postaci audycji, licytacji na antenie programu Trzeciego Radia i tych wszystkich środków finansowych, które udało się pozbierać na pomoc fundacji, ale tutaj przyszli po to, żeby z dziećmi się pobawić. I proszę Państwa, oto czerwone smoki walczyć będą z niebieskimi motylami, a zabawa jest następująca. Trzeba wziąć balon do ręki i tymi balonami później zaatakować drużynę przeciwną. Walka trwa, super! Bardzo dobrze radzą sobie i motyle, i smoki! Była niesamowita bitwa na balony, którą relacjonował pan Michał Olszański. Była razem z panem Arturem Andrusem gotowana najwspanialsza i najpyszniejsza na świecie potrawa. Tutaj pan Artur wcielił się w Masterchefa. Była również oddziałowa lista przebojów. Laskotek na płotek i mruga. Ładna to piosenka niedługa. Brawo! Na liście 1500-1900. Nie zawsze jest tak wesoło tutaj, prawda? Na pewno nie zawsze. Mama jednego z małych pacjentów. Aczkolwiek co tydzień z reguły organizowane są jakieś zajęcia dla dzieciaków, także ten czas jest w bardzo fajny sposób wypełniany. Dzieci są radosne, zadowolone. jak to ktoś ostatnio powiedział, lepiej wyglądaje od swoich mam. Emanuel? Tak, to mój syn. A jak się dzisiaj bawiłeś? Dobrze. Kładaliśmy peruki, różne ubrania. I królowie przybyli i były różne konkurencje. Który król ci się najbardziej spodobał? Najbardziej to ten z Argentyny, tak mi się wydaje. Dlaczego? No bo w Argentynie gra mój ulubiony piłkarz Messi. Zaczęliśmy leczenie w połowie czerwca zeszłego roku i mamy to szczęście, że mamy taki typowy guz dziecięcy reagujący na chemię, także niedługo to leczenie kończymy. Wiadomo, no zdarzają się takie cięższe dni, jak któreś tam dziecko gorzej się czuje i rodzice o tym wiedzą, ale generalnie jest pozytywnie. Jak dużo dzieci jest w tym momencie na oddziale? U nas na onkologii koło 50 w tym momencie. Magda Tarasińska, lekarz z Centrum Zdrowia Dziecka.